Disco Specter. Disco Specter 1. Слушате песните от новата дългосвираща плоча на Балкан Дом, Disco Specter 1. Те бяха изпълнени от Благовест и Светослав Аргирови, Йорданка Христова, Васил Найденов, Тоника Себе, Тангра, формация студио Балкан Дом, Диана Експрес, вокална група Трик, Сигнал и вокално трио М. Записите са направени с Българското радио и Балкан Дом, с тон режисьори Диан Тимнев, Васил Стефанов и Кирил Иванов. Тон инженери Момчил Момчилов и Николай Христов. Тон оператори Александър Савелиев и Борис Чакъров. Студиен монтаж Любка Парушева. Редактор Иван Пеев. Песните от Диско Спектър 1 представи Йордан Георгиев.